Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 25-ն է, օրը երկուշաբթի։ Սիրով ողջունում ենք մեր բոլոր ընկերներին և տեղեկացնում, որ օրվա ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում Մեդաթևի Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամը կշարունակի իր գործունեությունը նաև այս տարի։ Վանիկ Նովիկովը զրուցել է հիմնադրամի տնօրեն Մարաթ Հասրաթյանի հետ։ Մարտակերտի շրջանի Մաղավոս գյուղի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների թիվը տարեստարի աճում է։ Մանրամասները Քնար Բաբայանը կներկայացնի։ Մեր եթերում դուք կլսեք նաև ասույթներ։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամն անցած տարի իր գործունեությունն իրականացրել է 3 ծրագրային ուղություններով։ Ինչպես տեղեկացրեց հիմնադրամի տնօրեն Մարաթ Հասրաթյանը, մասնավորապես ուսանողների քաղաքային հասարակական տրանսպորտային միջոցների ուղևարձի սուբսիդավորման առումով իրազեկման խնդիր է եղել, ինչի պատճառով այդ ծրագրում քիչ ուսանողներ են ընդգրկվել։ Այս տարի փորձնական այդ ծրագիրը կգործի հիմնական հիմունքներով։ Կշարունակվի նաև գյուղաբնակ երիտասարդ ընտանիքներին առանձնատան կառուցման համար տրամադրվող պետական ֆինանսական աջակցության ծրագիրը, որի շրջանակներում ի տարբերություն նախորդի այս տարի բացի Ստեփանակերտից և Շուշիից պետական ֆինանսական աջակցությունից կարող են օգտվել նաև հանրապետության քաղաքային համայնքների բնակիչները։ Կշարունակի գործել նաև բնակարան գնելու, կառուցելու և վերանորոգելու համար ձեռբերված վարկերի կանխավճարի ու տոկոսադրույքների լրիվ սուբսիդավորման ծրագիրը, երրորդ կարգի զինվորական հաշմանդամության կարգավիճակ ունեցող քաղաքացիներին, զոհված ազատամարտիկների երեխաներին, ինչպես նաև 4 և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքներին, առաջին երկրորդ կարգի զինվորական հաշմանդամության կարգավիճակ ունեցող քաղաքացիներին, զոհված ազատամարտիկների երեխաներին, ինչպես նաև 4 և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքներին։ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի միջոցով 2015 թվականին կյանքի կոչվեցին թվով 3 ծրագրեր։ Առաջինը դա ներքաղաքային երթևեկության տրանսպորտով ուսանողների արտոնյալ երթևեկության ձևներ, որը սահմանված էր միայն Ստեփանակերտում տեղակայված բուհերում ուսանողների համար արտոնյալ տոմսեր պետական սուբսիդավորմամբ 70% քաղաքացու կողմից, 30% հիմնադրամի կողմից։ Երկրորդը դա գյուղական բնակավայրում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելն էր կիսակառույց բնակելի տան շինարարության ավարտին հասնելու համար, և երրորդը դա հիփոթեկային վարկավորմամբ որոշակի խմբի քաղաքացիների համար, ասինքն զոհվածների զավակների, երրորդ խմբի զինվորական հաշմանդամների, փախստական ընտանիքների, բազմազավակ ընտանիքների, 4 և ավել անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքների և միացնող ընտանիքների համար բնակարան գնելու, կառուցելու կամ վերանորոգելու ժամանակ հիփոթեկային վարկը ստանալու դեպքում կանխավճարի և ամենամսյա սուբսիդավորման պետական ֆինանսական աջակցություն։ Այս 3 ծրագրերը իրական գործունեություններ մեր հիմնադրամի 2015 թվականին։ Առաջի ծրագիրը կարծես թե աշխատեց, դա պիլոտային ծրագիր էր, ասինքն կառավարությունը սահմանել էր մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, սակայն մեր կողմից ծավալուն աշխատանք կատարելուց, ասինքն եւ հանրային ռադիոյով եւ թերթերով եւ հեռուստատեսությամբ ծրագիրը գովազդելուց հետո կարծես թե չկարողացանք հասնել այն նպատակին, ինչ որ ուզում էինք անել։ Շատ քիչ քանակով ուսանողներ մասնակցեցին այս ծրագրին, կարծում եմ դա ինչ որտեղ նաև մեր մեղքներ, մենք երևի պետք էր ավելի մեծ աշխատանքներ կատարենք, և որոշվեց, որ այս ծրագիրը նորից կգործի, ասինքն մոտակա ժամանակներ սպասում է կառավարության որոշման նախագիծ, որով պիլոտային ծրագիրը արդեն կդառնա մշտական գործող ծրագիր։ Կփորձենք նորից այս ուղությամբ աշխատել, որպեսզի 16 թվականին ծրագիրը հասնի նպատակին։ Ինչ վերաբերում է գյուղական բնակավայրերում մշտապես բնակվող ընտանիքներին պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելուն, ապա այս ծրագիրը շատ հաջողակ ծրագիր 2015 թվականի ընթացքում մենք ունեցանք թվով մոտավորապես 60-ից ավել դիմողներ, և թվով 41 հոգու մենք տրամադրեցինք պետական ֆինանսական աջակցություն մինչև 3 միլիոն դրամ գումար։ Դա վերաբերվում է այն ընտանիքներին գյուղաբնակ, որոնք վերջին 5 տարիների ընթացքում մշտապես եւ բնակվում եւ հաշվառված են տվյալ բնակավայրում, որտեղ որ կա կիսակառույց շինարարություն։ Իդեպ այդ կիսակառույց շինարարությունը, բնակելի տան շինարարությունը պետք է լինի տվյալ ընտանիքի սեփականությունը եւ այդ ընտանիքի ամուսինների հասակը չպետք է գերազանցի 35 ներառյալ։ Այս պարագայում մենք ունեցանք բազմաթիվ դիմորդներ, շահառուներ։ Իդեպ ասեմ, որ 2016 թվականի հունվարի 10-ից եւս մեծ թվով շահառուներ դիմեցին այս ծրագրին, քանի որ 16 թվականի հունվարից արդեն նշված որոշմամբ կատարվել է փոփոխություն եւ բոլոր քաղաքային համայնքները բացի Ստեփանակերտ եւ Շուշի քաղաքից ընդգրկվել են այս ծրագրում։ Այսինքն այսուհետ եւ Ասկերանի եւ Հադրութի եւ Մարտունու եւ այլ քաղաքների բնակիչները եւս իրավունք ունենան նշված պայմանները ունենալու դեպքում մասնակցել այս ծրագրին, հայտ ներկայացնել եւ եթե պայմանները համապատասխանեն կառավարության սահմանված որոշման կարգի պայմաններին, կստանան պետական ֆինանսական աջակցություն եւ կշարունակեն նշված աշխատանքը։ Ինչ վերաբերվում է վերահսկողությանը, ապա մեզ ունենք համապատասխան վերահսկողության բաժին, որը պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելուց հետո, այսինքն քաղաքացու հետ պետական ֆինանսական աջակցության պայմանագիր կնքելուց հետո իրականացնում է վերահսկողություն։ Մեր աշխատողները պարբերաբար լինում են տեղում, վերահսկում են նախարարշավ ներկայացված պակասելի գումարի ծախսվելու նպատակայնությունը։ 2016 թվականի հունվար ամսին ներկայացվել է եւս 15 հայտ։ Հույս ունենք, որ առաջի երամսյակի ընթացքում այս հայտերը եւս կքննարկվեն եւ համապատասխան որոշումներ կայացվեն պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու համար։ Երրորդ ծրագրի մասով պետական ֆինանսավորական կազմակերպության միջոցով հիփոթեկային վարկերի կանխավճար երկրորդների սուբսիդավորման ցավոքսրտի 2015 թվականի ընթացքում մենք չկարողացանք ընկել ֆինանսավորական կազմակերպությունների հետ առաջնային վարկեր տրամադրելու համար պայմանագրեր, այսինքն քաղաքացիները, ովքեր որ այս պահին ունեն տվյալ կարգավիճակը կորոգության որոշումով սահմանված, որոնք իրավունք ունեն օգտվել մեր ծրագրից, առաջնային վարկեր չկարողացանք ֆինանսավորական կազմակերպությունների հետ ընկել որոշակի պայմանագրեր։ Սակայն մենք Արցախ բանկի, Հայ Բիզնես բանկի եւ Fides վարկային ունիվերսալ վարկային կազմակերպության հետ կնքեցինք պայմանագիր, նախկինում հիփոթեկային վարկավորմամբ օգտված քաղաքացիներ, ովքեր որ նշված վարկային կազմակերպությունների միջոցով են ստացել այդ վարկերը բնակարանի վերանորոգման, կառուցման կամ գնման համար եւ ովքեր որ օգտվում էին պետական ֆինանսական աջակցությամբ, այսինքն ներդրումային հիմնադրամի միջոցով մասնակի սուբսիդավորման, արդեն սկսվել է գործընթացը եւ կարողանում են տեղափոխվել մեր մոտ։ Այս պայմանությամբ մենք ունենք արդեն մոտ 20 հայտ եւ մոտակա օրերից արդեն մենք կտանք երաշխավորագրեր տոկոսադրույքի լրիվ սուբսիդավորման եւ այդ գործերը կտեղափոխվեն մեր մոտ, այնուհետեւ ամենամսյա սուբսիդավորումը կկատարվի Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի կողմից։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ ասա, ասա, դու ինձ ասա, դու ինձ ասա, դու ինձ ասա, դու ինձ ասա, ասա, խելոք, մելոք, կլոր, մելոր, տեսագուծ է, իրոք, սերեսա, թե չէ, ինչպես ես քեզ հասա, Ձիգնան եթերում այսօր հունվարի 25-ն է, օրը 2:07-ի։ Ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հոնց նոր միացան մեզ։ Մարտակերտի շրջանի Մաղավոս գյուղի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների թիվը տարեստարի աճում է։ Մանրամասները Քնար Բաբայան է ներկայացնի։ Մարտակերտի շրջանի Մաղավոս գյուղի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների թիվը տարեստարի աճում է։ Այսօր դպրոցում սովորում է 92 աշակերտ, իսկ նախադպրոցական հասակի մոտ 50 երեխա կա գյուղում։ Դպրոցի տնորեն Վաչիկ Ավանեսյանն է ներկայացնում աշակերտների թվականակի աճի դինամիկան։ Աճող դպրոցներից մեկն է հանդիսանում աշակերտների քանակով։ Իրականացում ենք 12-ամյա կրթություն, 11 դասարան կոմպլեկտով, ունենք նաև առնգաթաղի մասնաճյուղ, որտեղ երբ կոմպլեկտ դասարանը գործում 6 աշակերտներով։ Հիմնականը ապահովված է մասնագետներով, բացառությամբ մաթեմատիկա և ֆիզիկայի ուսուցիչների։ Մասնագետները լրացել կապակցությամբ ընդունում ենք թոշակառու ուսուցիչներ, սակայն չունենք հիմնական աշխատող։ Այսինքն մնացածները տեղացի են, ունենք լավ մասնագետներ։ 2007 թվականին պետական միջոցներով վերանորոգվել է նախկին դպրոցական հսկաշենքի միայն մի մասը՝ սպորտահլիճի հետ։ Տնորենի խոսքով ուսուցչական կազմը ջանքու եռան չի խնայում վերականգնելու դպրոցի վաղեմի համբավը հանրապետության մակարդակով։ Մաղավոս միջնակարգ դպրոցի շենքը շահագործման է հանձնել 1978 թվականին և առաջին ուսումնական տարին, որ այս նորակարգ դպրոցական շենքում սկսվել է, դա 1978-79 ուսումնական տարի։ Դպրոցը տվյալ ժամանակահատվածում ունեցել է բավականին մեծ համբավ։ Այն ունեցել է կահավորված կաբինետներ, բոլորականները անցկացվել մասնակցած կաբինետներում, այսինքն դպրոցը անցել է կաբինետային համակարգին։ Դպրոցը ունեցել է նաև դպրոցամերձ հողամաս, որը բավականին մեծ եկամուտներ է բերել դպրոցին։ Ներկայությամբ էլ պահում է այդ հողամասի մի հատվածը, որոնք լավատույն ավանդույթները փորձում ենք պահպանել և շարունակել։ Կառուցել ենք այգի, խնձորի տնկիներ ենք տնկել արդեն դեռ և եկամուտները օգտագործում ենք ձեր դպրոցի առօրյայի միջոցառումների որոշ գույքի ձեռքբերման համար։ 2009 թվականին դպրոցի մի մասը վերանորոգվել է, ինչ 4 թվականից մինչև 2009 թվականը ուսումնական պրոցեսներ անցկացել կիսավեր դպրոցական շենքում։ 2009 թվականի սեպտեմբերի 1-ից արդեն ուսումնական տարին սկսել ենք այս նորակառուց շենքում։ Վերանորոգվել է դպրոցի միայն մի թևը սպորտահլիճի հետ միասին։ Ներկայությամբ չկան իհարկե այն հարմարանքները, այն պայմանները, ինչ եղել են, բայց համեմատական կարգով եթե վերցնեմ, ունենք բավականին լավ վերանորոգված որոշակի քանակությամբ առողջական կաբինետներ, տրանսցեն ունենք համակարգչային կաբինետը, ունենք քիմիայի կենսաբանության լաբորատորիան, լաբորատորիայում ունենք որոշակի նյութերի պակասություններ, սարքավորումների պակասություններ։ Գյուղական համայնքներում սպորտահլիճի առկայությունը պակաս կարևոր չէ։ Դպրոցի մարզադահլիճն օգտագործվում է ոչ միայն ֆիզկուլտուրայի առարկաների դասավանդման ժամանակ, այն օգտագործվում է տարբեր միջոցառումների անցկացման ժամանակ, ինչպես սպորտային, ռազմահայրենասիրական, ռազմամարզական, այնպես էլ տարբեր բնույթի, նոր տարվա միջոցառում եւ այլն։ Մարզադահլիճը բավականին մեծ լինելով ունեցել է իր թերությունները, լուսավորվածության խնդիր, անցած տարի վարչապետ Արահարությունյանի միջնորդությամբ լուծվել այս խնդիրը, բավականին մեծ ուսեր են տեղադրվել, ունենք մարմնամարզական գույքի պակաս։ Խնդիրը կարելի է նշանակել, որ ոչ բոլոր առարկաները կարողանում են, ասենք ֆիզիկական պարապմունքները կարողանում են ռեալ օգտագործել։ Վաչիկ Ավանեսյանն ասում է, որ վերանորոգված ու հարմարավետ մարզադահլիճը հնարավորություն է ստեղծել գյուղում նորից զարգացնել վոլեյբոլը։ Պահպանում են այդ ավանդույթները, հատկապես ունենալով այսպիսի գեղեցիկ մարզադահլիճ և ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի կողմից անցկացնելով պարապմունքներ։ Շրջանում, ինչպես նաև հանրապետությունում, ունեցել ենք բավականին հաջողություններ։ Վոլեյբոլի շրջանային փուլերի հիմնականում զբաղեցնում ենք առաջին կամ երկրորդ տեղը, մի քանի անգամ մասնակցել ենք նաև հանրապետական փուլին։ Այսինքն կա տարբերություն, ունենալով այսպիսի մարզադահլիճ, երեխաների կողմից կա սեր դեպի ֆիզկուլտուրա առարկան, ընդհանրապես սպորտը։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Thank you. ձեր աստառն է, սա ձեր արկուն, սա ձեր հոգին, որ զգեստ է անգույն, սա է ձեր տան, հիշված ճանապարը, սա ձեր աստառն է, սա ձեր արկուն, սա ձեր ասած, ստի պատասխանն է, սա հարևանն է, հոգև արկում, սա իմ ընկեր, Աշոտ Գևորգյանն է, սա նրա շունն է, որ չի աչում, հենց այսպես էլ ապրում ենք, մեր սիրած քաղաքում, հենց այսպես էլ ապրում ենք, մեր սիրած քաղաքում, սա տրոլեյբուս է, սա ավտոբուս, սա թուղթուգիր է, Սա գետնանցում, սա ստորացված, կողով կոնկերն է, նա էլ իրակ յորաչի վխտում, սա նկարիչ Արմեն Խոջոյանն է, սա էլ ռիպսիկն է, սուրջ է եպում, սա էլ խելարկ Միքայելյանն է, նա խմելուց հետո չի ծամում, Հենց այսպես էլ ապրում ենք, մեր սիրած քաղաքում, Հենց այսպես էլ ապրում ենք, մեր սիրած քաղաքում, Երևանցի Ռուբեն Հախբերդյանն է, սա մեր ուստեն է, սա էլ Դավոն, սա իմ ընկեր Գուգո Ամիրյանն է, Սա ծատ կարենն է, սա գին է տուն, սա մեր խորեն Աբրահամյանն է, ջանի բեկյան կարեն իր դերով, սա Արամոն է, սա էլ Միշիկը, սա Հրանտոն է, սա էլ Մուրզոն, հենց այսպես էլ ապրում ենք, մեր սիրած քաղաքում, Սա կշտացած տկար քրդիշուն է, Սա էլ կծող իսկ սա բանսարկու, Սա հանրահայտ Լևոն Մալխասյանն է, Շատ կարգին մարդ մեր այս քաղաքում, Սա կազիրոքն է, Սա պապլավոքն է, Սա գրաֆ Ռաֆիկը իր ուտկայում, Սա մեր օժանն է, Սա էլ Լովիկը, Մենք բոլորով մեր դերն ենք խաղում, Հենց այսպես էլ ապրում ենք, Մեր սիրած քաղաքում, Հենց այսպես էլ ապրում ենք, Մեր սիրած քաղաքում, Սա դերասան Սերգեյ Դանելյանն է, Սա էլ Արմենը Մազանունով, Սա քաղաքի Արմեն Էլբակյանն է, Սա էլ Վիգենը իր բամբ ձայնով, Թող ինձ ներեն բոլոր այն տղերքը, Ում անունները ես չեմ նշում, Թող որ լսեն նրանք իմ այս երգը, Ու թող հարբեն իրենց քաղաքում, Սա մեր ընտրած տխուր վերջաբանն է, Սա պատասխան ամեն դեպքերում, Սա մեր աստառն է, սա վերարկուն է, Սա մեր քաղաքն է մեր թատրոնում, Հենց այսպես էլ ապրում ենք, Մեր սիրած քաղաքում, Հենց այսպես էլ ապրում ենք, Մեր սիրած քաղաքում, Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյն այս պահի եթերային ձերողեկիցն է, կարծիք հաղորդաշարը աշխատում է Տաթևիկ Գասպարյանը, այժմ լսենք հասույթներ։ Նպատակ. Նպատակին հասնելու համար նախ առաջ պետք է գնալ. Օնորե դե Բալզակ. Կյանքում պետք է ձգտել առաջ անցնել ոչ թե ուրիշներից, այլ ինքն իրենից. Պեպքոկ. Ոչ մի նպատակ այնքան բարձր չէ, որպեսզի արդարացնի նրան հասնելու անազնիվ միջոցները. Ալբերտ Այնշտայն. Այս է նպատակը մեր բնության. Աղքատանալիս տրտնջում ենք, իսկ հարստանալիս ամբարտավանում, մեզ անմահներ կարծում և ամենուր կարճում աշխարից. Արիստակես Լաստիվերցի. Ով նպատակ չունի, նա ուրախություն չի գտնում ոչ մի զբաղմունքի մեջ. Ջակոմո Լեոպարդի. Նպատակ, բարձր նպատակ, առին բոլոր ուժերն ու ցանկությունները, եթե ես չպիտի անմահանամ, Հերդեր. Այն նպատակը, որի համար անարդար միջոցներ են պահանջվում, արդար նպատակ չէ, Կարլ Մարքս. Աշխարհի նպատակն այն է, որ բանականությունը թագավորի, Ռենան. Անցյալն ու ներկան մեր միջոցներն են, միայն գալիքն է մեր նպատակը, Բլես Պասկալ. Մեր վաղվա պլանների իրականացման միակ խոչընդոտը կարող է լինել մեր այսօրվա կասկածները, Ֆրանկլին Ռուզվելտ. Կատակի մեջ մշտապես լուրջ նպատակ է թաքնված, Ժուլ Վալես. Ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհները ամենից հեռուն են հասցնում, Վոլֆրոմ. Բարեկամներ, օրվա հանդիպումը ավարտենք օրացույցով։ այսօր ծնվել են Ուլյամ Կոլգեյթը, ամերիկացի գործարար, Կոլգեյթ Ադամի Մածուկի արտադրության ընկերության հիմնադիր, Հարություն Ալմադարյանը, այ բանաստեղծ հասարակական քաղաքական և եկեղեցական գործիչ, մանկավարժ, Իվան Շիշկինը, ռուս-հայտնի բնանկարիչ, Սոմերսետ Մոեմը, անգլիացի նշանավոր գրող, Վերջինիա Վուլֆը, անգլիացի գրող, Իլյա Պրիգոժինը, բելգիացի և ամերիկացի ֆիզիկոս, քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Արվիդ Կարլսոնը, շվեդ տեղաբան, Նոբելյան մրցանակակիր, ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Վլադիմիր Վիսոցկին, խորթային հայտնի բարդ երգիչ, բանաստեղծ դերասան, Էսեբյոն, պորտուգալացի ֆուտբոլիստ, Վաչեսլավ Դոբրինինը, ռուսական էստրադային ծագումով հայ երգիչ ու երգահան, Փոլ Ներսը, անգլիացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում։